بسم الله ime Allah'a sve milosnog, samilosnog. Tako mi jasne knjige. Mi smo je zbilja u blagoslovljenoj noći objavljivati počeli. I mi smo opominjatelji. U njoj se svaka mudra stvar raščlanjuje. Po zapovjedi od nas. Mi smo zaista slali poslanike. Milošću tvoga gospodara. On zbilja sve čuje i sve zna. Gospodara nebesa i zemlje i onoga što između njih je. Ako jamačno vjerujete. Nema Boga osim njega. On oživljava i usmrćuje. Gospodar vaš i gospodar predaka vaših davnašnjih. Ali ovi su u sumnji i igraju se. Pa ti sačekaj dan kad će nebo sa dimom očitim nastupiti. Koji će ljude zakriti. Ovo je patnja bolna. Gospodaru naš, sa nas ovu patnju skloni i vjerovat ćemo mi. A rašta im sad opomena. Kad im je već došao poslanik jasni. Potom su se od njega okrenuli i kazali: ovo je luđak podučeni. Mi ćemo zbilja patnju malo pomalo sklanjati. a vi ćete se doista opet grijehu vraćati. A na dan kad mi silno zgrabimo, njih ćemo zbilja kazniti. A mi smo i prije njih faraonov narod na kušnju stavljali. I došao im je poslanik plemeniti. Izvršite ono što prema meni dužni ste, o Allahovi robovi. Ja sam vam doista poslanik pouzdani. I ne veličajte sebe iznad Allaha. Ja vam doista donosim dokaz jasni. I ja utočište kod svoga gospodara i vašega gospodara tražim, da me ne biste kamenovali. A ako meni ne vjerujete, pa samog me ostavite. I on zazva svoga gospodara. Ovi su doista narod zločinački. Noću kreni sa robovima mojim, vas će progoniti doista. I ostavi more mirno. Oni će biti vojska potopljena. Koliko li ostaviše bašći i izvora? I njiva zasijani i mjesta pitomi. I blagodati u kojima su se veselili. Tako to bi. I sve to drugom narodu u nasljedstvo dadosmo mi. I za njima ne zaplakaše ni nebo ni zemlja. I nije im data odgoda. A sinove Izraelove mi smo od prezrene kazne spasili. od faraona. Bio je zbilja od onih koji se ogole, koji progone. A mi smo njih znanjem tada nad sve svjetove odabrali. I znake im pune, očita iskušenja dali. Ovi će doista govoriti. Ima samo naša smrt prva. I mi proživljeni nećemo biti. Dovedite nam pretke naše, ako istinu zborite. Da li su bolji oni ili narod Tuba i oni prije njega? Mi smo ih uništili. Oni su bili nevjernici, griješnici. Mi nismo nebesa i zemlju stvorili, niti ono što između njih je, da bismo se igrali. Nismo ih stvorili osim po istini. Ali većina njih ne zna. Zbilja će dan suda svima njima rok biti. Dan kad prijatelj i bližnji neće moći prijatelju, niti bližnjemu ništa koristiti, niti će pomognuti biti. Osim onih kojima se smiluje Allah. On je silni i samilosni, doista. A drvo zekum je zbilja hrana griješnika. Kao rastopina kovine je, u trbuhu vretče. Kao što voda ključa lavrije. Uzuhu Zgrabite ga i u sred pakla strovalite. A potom ga po glavi, za kaznu, vodom uzavrelom polijevajte. Kušaj, ti si zbilja, eto, silni, plemeniti. Ovo je zbilja ono u šta ste sumnjali. A bogobojazni će doista na sigurnom mjestu biti. U bašćama i među izvorima. Dibu i kadifu oblačit će. Jedni prema drugima sjedit će. Tako će biti. I ženit ćemo ih hurijama, očiju krupnih. U bašćama će sigurni svakojaka voća tražiti. U njima neće smrti nakon smrti prve kušati. I on će ih patnje pakla sačuvati. To je blagodat od tvoga gospodara. To je velika pobjeda. A Kur'an smo na jeziku tvome olakšali, da bi se oni opomenuli. Zato ti čekaj i oni će čekati.